Bună dimineața, bună dimineața, este ora 7, colega mea Oana Paraschiv, hai te rog frumos cu știrile. Bună dimineața, sute de gospodării din trei comune din județul Bistrița, Năsăud, au fost inundate aseară în urma ploilor abundente. Două drumuri județene și două comunale sunt blocate, iar mai multe case au rămas fără energie electrică. De altfel, există pericol de inundații pe râuri din 17 județe din jumătatea de est a țării. Hidrologii au emis și o avertizare în acest sens, valabilă până în această seară. Vizate sunt bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Olt, Prahova, Argeș, Siret, Jijia și râurile din Dobrogea. Tot până diseară la ora 18, toate județele țării sunt sub cod galben de ploi și vijelii. Supraaglomerarea unităților de primire urgență este una dintre problemele importante ale asistenței medicale, este părerea ministrului Sănătății Vasile Cepoi, împărtășită de subsecretarul de stat Raed Arafat. Acesta din urmă a spus că printre cauze se numără spațiile vechi, lipsa de personal și dotările acestor unități. Aici problema noastră acum vine cu resursele umane, cu spațiile, pentru că multe din unitățile de primire urgență, și trebuie să recunoaștem acest lucru, sunt în spitale vechi, care spațiile lor nu permit să amenajeze o unitate de primire urgență modernă. Potrivit subsecretarului de stat, în unitățile de primire urgență au ajuns anul trecut 3.280.000 de persoane. 28% dintre acestea au fost internate. În general, timpul de așteptare este de numai câteva minute pentru cazurile grave, dar poate ajunge și până la 2 ore pentru un consult de specialitate. Nu se introduc taxe pe autostrăzi, spune ministrul transporturilor. Ovidiu Silaghi a declarat că statul cheltuiește puțin bani pentru aceste investiții, sumele provenind în general de la Uniunea Europeană. În acest moment se plătește o taxă doar pe Autostrada Soarelui pentru podul de la Cernavodă. Vacanțele în străinătate sunt preferate de românii, au ales anul trecut destinații precum Bulgaria, Ungaria, Italia, Turcia, Austria, Marea Britanie, Grecia, Germania și Franța. Așa arată statisticile oficiale ale țărilor respective, scrie agenția Mediafax. Alina Ana relatează. Anul trecut, românii au făcut aproape 4 milioane și jumătate de călătorii în aceste țări. Datele oficiale nu arată însă clar distribuția călătorilor, pentru că nu toți au plecat pentru turism, ci și pentru afaceri, vizite la prieteni sau rude, cumpărături sau chiar pentru consultații medicale. Pe de altă parte, creșterea numărului de români care aleg să viziteze alte meleaguri nu înseamnă neapărat ridicarea nivelului de trai. Poate fi și un răspuns la prețurile mari și serviciile proaste practicate în stațiunile noastre. Spre exemplu, anul trecut, cei mai mulți conaționali, 1,5 milioane, au ales Bulgaria. Argumentele: este mai aproape, are prețuri accesibile și servicii de calitate. Norvegia va acorda României fonduri nerambursabile de peste 300 milioane de euro pentru reducerea poluării. Suma va fi oferită în perioada 2012-2014 companiilor care utilizează tehnologii nepoluante, anunță Ministerul Economiei. Avem acum și datele meteo. Precipitații astăzi în toată țara și temperaturi în scădere, maximele se vor încadra între 14 și 24 de grade. Va ploua însă abundent în nordul, centrul, estul țării și la munte. Nici capitala nu scapă de precipitații, iar valoarea termică va fi de 22 de grade. Acum însă termometrele arată 12 grade la Brașov, Sibiu și Timișoara, 13 la Târgu Mureș și Baia Mare, sunt 15 grade la Craiova, iar 18 avem la Iași, Galați, Constanța și București. Bring it back. The music faster. Yeah. That's the way we do our thing. Kiss FM. Eu vara nu dorm, ei, decât dacă-mi dai somnifere. Și cum nu iau pastile, camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mutrei ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață, mahmureală, dă-i cu sana, umple cana. Că un weekend la Mamaie, cât un sezon la Varna, frații mei. Moldova, Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toți o arde în Costinești. Paharul sus ne-a, că mie-mi place să dorm. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plim. Pentru că vara nu dorm, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plim. Și nu am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sensibil văd pănașul cu un pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de salarină. Ah, că mă îndrept către mare. Cu șapca întors în cap și cu vadida și în picioare. În bagaj am două țoale lângă banii de casare. N-am nevoie de o busolă că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapping on! Eu oară nu dorm, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă prind, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, eu vara nu dorm, nu am somn, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Ce primești în locul mașinii vechi? Antenă, alarmă, aer condiționat, anvelope, ABS, avertizor sonor, automatizări, airbag-uri. Obișnuiește-te cu cea mai bună echipare la cel mai mic preț. Prin programul Rabla ai maxi avantaje la mini prețuri, de la doar 5700 euro cu TVA și 3 tichete incluse. Citroën, creativ tehnologii. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Cronicile primului recensământ din țările române. Așa, haideți să începem. Numele? Matiaș. Mm-hmm. Și prenumele? Carvin. Și ce naționalitate aveți? Nem sabat, nem irteze, cerec, cerec. Cronica Cârcotașilor la Kiss FM. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Minute. Bună dimineața, Oana. Bună dimineața. Bună dimineața, domnule Dezbrăcat. Bună dimineața. Nu știu dacă ați observat, doamnelor și domnilor, fenomenul neobișnuit de astăzi, din această dimineață, când planeta Venus a trecut prin fața Soarelui și am fost sfătuiți să purtăm ochelari de eclipsă ca să vedem fenomenul care are loc odată la 105 ani. Bună dimineața, Mișu, dacă îmi permiți. Eu am fost singurul cetățean al capitalei care a văzut, da. Noi toate că nu stau în capitală, da, deci pur și simplu cu o lopată ne-am făcut casă. Loc prin nori. El era pe casă, a stupat găurile din acoperiș. Am filmat toată treaba cu telefonul mobil, vreau să pun pe YouTube. Pe și YouTube. Pe Facebook și pe Kiss FM și pe peste. Din păcate, în București fenomenul a fost dublu. Venusul a trecut prin fața Soarelui și norii prin fața Venusului. Deci pare foarte da, rău. Da, un astfel de fenomen dublu se repetă odată la 300 de ani. Exact. Să fim mulțumiți că am văzut treaba asta. Noroc a fost, Mișu, eram acolo. Deci noroc a fost soarele, atent. La 2 metri a trecut pe lângă el, frate. Incredibil. Avea cedează. Deci Venusul a venit din stânga. Normal, trebuie să dai de dreapta. Așa. Și asta... Eu cred că l-a julit. Soarele era trezit, se pregătea să urce pe cer. Eu am înțeles că la Târgu Ogna s-a văzut că l-a julit puțin. Da. Deci acesta a fost fenomenul pe care nu l-am observat în această dimineață. Deci nu putem să vă povestim da. Decât ce am văzut la televizor. La 6 și 9 a simțit curentul ăla de aer cald. Iar începe. Nu. Coada lui Venus, da. Ca o bureală, așa. Pe unde l-ai simțit? La ceaf. Dar nu e cometă. E planetă. A, nu e cometă? Nu, o să-ți explic eu în pauză cum stă treaba cu astronomie. Dacă se loveau acolo, așa. Le-am văzut eu, străiasă că la sectorul 2, la accidente ușoare. La... Așa fiind nori... Nu se știe dacă s-a lovit sau nu s-a lovit. Exact. Dar oricum am văzut la televizor, era ca un fel de aluniță, așa. Pe... Și că e de 3 ori mai mare decât Soarele. Anemic, anemic. Ce vorbești, bă? Unde e de 3 ori mai mare decât Soarele? Deci că e o bubuliță. A fost o bubuliță pe fața Soarelui. E o căpușă, cum să spun. O căpușă astronomică, exact. Dacă cineva din țară a văzut fenomenul sau se mai poate uita acum la el, să ne trimită poza. Să ne povestească la 0722 20 60 20 sau pe pagina noastră de Facebook, Kiss FM România. Da, asta e. liniștea, liniștea. Când se oprește muzica, îmi aduce liniștea. Când se oprește muzica, s-ar opri și inima. Dacă n-ar fi ea, îmi aduce liniștea. Când se oprește muzica, s-ar opri și inima. Dacă n-ar fi ea, îmi aduce liniștea. Când se oprește muzica, s-ar opri și inima. Dacă n-ar fi ea, îmi aduce liniștea. Când se oprește muzica, s-ar opri și inima. Dacă n-ar fi ea. Cronica Cârcotașilor. Sfatul domnesc. Deasupra mea e numai licuriciu cel mare și această cupă cu licoare. Argar! Cronica Cârcotașilor face lumină în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața! Bună dimineața, Oana! Bună dimineața, Mișu! Bună dimineața, 7 și 14. Haideți mai aproape de aparatele de radio. Ia, hai că ne-am apropiat, gata. Tatălui Mel Gibson divorțează la 93 de anișori. Da, așa e, domnul. Ce bine. Așa e. Scrie aici, libertate, așa tată, așa fiu. Se pare că această zicală îi se potrivește mănușelui Mel Gibson, cunoscut la Hollywood și pentru viața lui tumultoasă. Tatăl său are același stil de viață zbuciumat. Hutton Gibson a decis la cei 93 de ani să divorțeze de Teddy după 10 ani de căsnicie. Teddy fiind... Da, nu un câine, ci nevastă-mea, da. Invocând diferențe ireconciliabile. Exact. Teddy e cea de-a doua soție a lui Hutton, cu care s-a însurat la 2 ani după decesul lui Anne, cea din tâi nevasta lui, mama actorului Mel Gibson, dar și altor 10 copii. Ușuratică, aia. Femeie ușuratică a fost de când am cunoscut. Dar ce bine vorbiți românește. Păi am stat în România. De da. Fapt, mi se spune în sat acolo la mine, în America, Hot Gibson. Oh, ne scuzați, eu sunt direct și să știți că sunt sincer. Am pe cineva. La 93 de ani aveți pe cineva. Am avut întotdeauna, pot să am și la 98, dar am pe cineva. De pe lumea asta? Da, eu am început, okay. Eu am descoperit Goji la 80 de ani. Cred că l-ați descoperit mai devreme, că ați făcut 10 copii. Ia uite. Eu ce. N-am știut de. Că există fructul ăsta. Eu mâncam gâc. Ăla aveam problemă, știi, cu burta. Și a zis, măi femeie, mai femeie, nu gătea, nu spăla. Femeie ușuratică. Femeie ușuratică. Plus că îi plăcea copii. Să uite la bărbat, să uite la vecin, la stânga, dreapta, stânga. Eu plecam. Dacă nu vedea bine. Eu plecam cu căruțe la fân, la animale. Că am animale acolo în America. Am vaci, am porci, am oi, am iei. Și femeie zici venea. Că sunteți în pipera, nu? Și femeie venea de la filmări, seara obosit, vai. Nu-i punea nici mâncare în farfurie. Puneți, măi, gipsule. Așa. Și atunci, așa. Într-o seară, m-am îmbrăcat. E poveste deja. Și m-am dus în club, domnul Căinș. La 93 de ani v-ați dus în club. Da. Și la Paradisul Verzi, la domnul Sânțărea. Și era acolo când avea un picior pe sânge. Și aia două tailandeze. Olele, zic. Da, asta e expresie din Hollywood asta. Așa, asta e vorba noastră acolo. Olele. Și ce aveți de gând să vă refaceți viața acum? Și m-a întrebat domnul Țânțăreanu. Dumneavoastră vreți să vă refaceți viața când alții o termină. Da, am fost la primărie, la noi, la sector acolo. La sectorul Hollywood. Și am făcut cere pentru anele. O las pe asta, bătrâna. O las în casa. Sigur că e programul anele, nu e programul Rabla. Păi și băiatul dumneavoastră ce părere are? Păi, uite că mai vorbesc cu la telefon, că nu-l primește nici acasă. Păi să vii tu obosit seara de la filmare. Și să nu-ți dea să mănânci. Și domnul Sânțărea nu m-a întrebat, dragul meu, ție-ți place? Dragul meu, de să mănânci? Maria, Maria. Și ce i-ați răspuns? Da. Maria, Maria. Și mai aveam niște gâc la mine. Ascult doar hituri. So sweet. un pic soarele și în București și m-am dus să văd și eu. Ce să văd? Nici n-am ochelari de eclipsi. Nu mai văd nimic acum. Nu trebuie să mă uit direct. Eu am văzut, să știi. Și că trebuie să te uiți printr-o sticlă fumată. Gogâie? Păi uite, o putem afuma. Oana, dăm și mie din geantă de la tine. Tu vino cu sticla și de restul mă ocup eu. Păi asta am spus, sticla am, dar n-am fum. Păi... Hai mă, băi, te rog frumos, lasă-ne colega în pace. Da. Despre ce mai vorbim în această frumoasă dimineață? Uite, vă întreb eu dacă v-ați odihnit bine. Aseară? Da, în noaptea ce tocmai a trecut. Sunteți... Din cauza presiunii, a scăzut presiunea din cauza Venusului. M-a dormit pe la 1. Nu e vorba despre asta, Dezbră, a fost descoperit secretul unui somn odihnitor și voi nici nu știați despre așa ceva. Chiar vreau să spunem, cum? Cel mai bine este, spun studiile, să avem o persoană lângă care să dormim, chiar dacă aceasta sforăie sau are alte obiceiuri mai neplăcute. Gonflabilă, cea mai faină. Poate să fie și cățel șițu? Ori o persoană. A, trebuie o să persoană, fie o persoană, da. Neapărat. Deci, da, neapărat. De-aia vii obosită dimineața. Da, continuă, nu. Studiile precedente arătaseră că femeile dorm mai bine dacă sunt singure în pat, iar partenerii se mișcă mai mult în timpul nopții atunci când dorm împreună. Asta era de mult. Acum s-a schimbat situația. Toată lumea se odihnește mult mai bine dacă e cineva acolo. Și vorba aia, Oana, hai, te mai foiești? Ca să nu vă mai spun că dacă aveți o relație de 6-8 ani, adormiți și mai repede și vă treziți mai rar noaptea decât cei care sunt singuri sau sunt implicați într-o relație de câteva luni. Asta dacă ai o relație de 6-8 ani și nu ai copii. Da, și dacă ai prostată, să știi că n-ai cum să te scoli. Ba, ai cum să te scoli foarte des. Dacă ai și copii și prostată, nu mai dormi. Vin și explicațiile că a dormi lângă cineva înseamnă în primul rând a avea sentimentul siguranței. Să pui și piciorul pe ea. Depinde. Ca să nu fugă. Iar din punct de vedere fiziologic este secretată o cantitate mai mare din hormonul oxitocină, da, cel care poate reduce stresul și anxietatea. Auzi, da, hormonul ăsta oxitocină, ăsta mă face noaptea să dorm mereu cu geamul deschis? Nu, ești tot prea fierbinte. Posibil. E fierbinte. Mă ia cu năducele așa, mă. Are bufeuri. Noaptea. Unde am și chestii. Da, studio, gata, s-a terminat. Bun, deci dacă dorm cu cineva, dorm mai bine. Da. Și cât ai de gând să mai dormi singur? Dacă vrei să dormi de două ori mai bine, trebuie să dormi cu două persoane, nu? S-ar putea să fie cam stresant și înghesuit. Și mai ales dacă nu le cunoști limba, să zice că sunt tailandeze. Presupunem așa. Deci, cred că e obositor, Mișu. Te trezești varză dimineața, ești... Și tu la mijloc. Da, să știi că ai putea să încerci. Așa, pentru un experiment și să ne povestești și nouă. Da, Oana, deci te trezești. Păi cu tailandeze merge, nu știu, cu tailandezi. Dacă Oana, cred că te trezești odihnită, nici nu-i observ. De exemplu, eu cu un prieten am dormit toată cu o tailandeză. Hai să vă povestesc. Nu, te rog frumos. Gata. Hai, povestește. Eram mic, eram la grădiniță. Eram în Thailanda. Nu mai e interesant. Și s-a era trezit. La internat în Thailanda. A fost dat i-am mic la cea. Eu am făcut liceul la mecanică ușoară în Thailanda. Da, bine, mulțumim foarte mult. Bună dimineața. Și Kiss FM is back. You know. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. You Nostradamus. Eminența găinușie a cronicii face un nou catren profetic în tocănița de gazete. Bună dimineața, 7:32. Foaie verde de mohor diseară în televizor. Cine credeți că o să apară? Ultima cronică de vară. Yes, pam, pam! România Liberă ne spune cum a ajuns delta Bucureștiului arie protejată. În apropierea lacului Văcărești, printre blocuri și-au găsit refugiul peste 90 de specii de păsări. Hăulez, măulez, mâncavași delta voastră! Ca locuitor majoritar al capitalei, eu zic că e foarte mișto să le protejează pe păsări. Că e așa frumos când bubuie manelele, cum se ridică stolurile în aer, zici că e porumbei la nuntă. O singură problemă am eu, cu berzele, să se mai duce și la români, că s-a aglomerat intersecțiile. Uite așa te toc grija, neamătii. Ziarul Financiar constată că petrolul a scăzut cu 24% din martie, dar benzina s-a scumpit cu 2%. Probabil diferența o face apa atât de scumpă în România. Evenimentul zilei crede că leul dă proba de foc în 2 săptămâni. Rezultatul scrutinului din Grecia pe 17 iunie va decide soarta monedelor europene. Ce se întâmplă, țițiricule? Toată Europa își face probleme pentru alegerile din Elada? Păi ce, nouă ne pasă de alegerile de duminică de la voi? Bine, nici vouă nu vă pasă. Oricum, iese cine numără voturile. Pot să vă spun doar atât? După 17 iunie, o cafea o să coste 10 drahme, nu 2 euro. Ah, e șmecher! Gazeta Sporturilor comentează remiza de aseară cu Austria la fotbal. Deocamdată atât putem, ne-am apărat la Innsbruck ca la rovine. Da, asta în bătălii amicale, că în meciuri oficiale Mircea cel bătrân de la FRF o ia în mod constant. Din ziarul Adevărul citim despre Guru Parizianu. Liderul MISA, Gregorian Bivolaru, acuzat de trafic de persoane în România, și-a schimbat sediul. El face acum turism sexual în Franța, la periferia Parisului. Bonjour, madame et monsieur, bonjour, bine ați venit la Muzeul Francez de Tantra Yoga. Numele meu este Monsieur Grégoire Bivolaru și vă rog să vă simțiți confortabil. Doamnele se pot dezbrăca deja. Spre deosebire de alte muzee, aici puteți să, chiar vă rog, să atingeți exponatele. Bun? Ah, ok. Acum toată lumea primește specialitatea casei, croissant înmuiat în, să-i zicem, suc. Excellence, je suis obligé de vous adresser un protest officiel à cause d'un incident regrettable qui s'était passé hier soir à mon domicile. Mon ami, vous et moi, suntem francophone de tedra. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. I'm Bună dimineața, stimați participanți la trafic, la aparat agentul, tot guleanul. Acum, hai pe ultima sută de metri să demonstrăm că justiția e oarbă și ea nu ține cont de nimic și își face datoria indiferent de... indiferent de... Deci, baba oarba asta e tăvălită, mai ales acum, ca să termine pe bandă rulantă toate mascaradele de prin tribunale sau, mă rog, astea mai importante, ca să scrie ziaristul de Breaking News cu pârnaie, dar acum repede că e nevoie să vadă electoratul că ne facem treaba. Așa că ghinioniștii gen Cășuneanu și Logic, care a cotizat anii trecuți doar la portocalii, acum s-au ars pe mâna lui Nea Cătălin Voicosta Mustață. Caz particular, am impresia eu că celebrul Bombonel nu mai scapă de bădenele pentru termopanele chinezești și o să primească indiferent de culoare sau de justiție. Vă mulțumesc pentru atenție, a raportat agentul Tuzgurean. Asculți doar hituri. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce credeți că am descoperit aici? O știre despre Israela. Chiar mă gândeam, măi, dar nu mai descoperă nimeni pe Israela. Că tu ai mai întrebat. Da, dar ce mai fi făcând? Cum mai, mai trăie Israela? Ce mai face ea, oare? Ei bine, ea a dezvăluit care este ingredientul magic care îi păstrează tinerețea și frumusețea. Pălinca. Care tinerețe și care frumusețe? Asta e întrebarea, nu pălinca, nu, asta e un răspuns. Trebuia o întrebare aici, dar mă rog. Iubirea. Și are parte din plin de la un soț iubitor cu aproape 25 de ani mai tânăr. Nu de la pălinca. Sufletul trebuie să fie tânăr indiferent de vârstă. Asta știe Israela, care în fiecare dimineață e răsfățată mai ceva ca un copil de către soțul ei mai tânăr cu 23 de ani, scrie mai departe în știre. Cum 2 ani din da. Și bătrânit și din cauza asta. Hai să o auzim. Dacă ar fi săruturile să fie cadoul nostru, apoi eu zic că de cadoul vreo ar fi 50, de dimineață până seara. 50 de ori pe zi tot de sărutăm. Comportamentul de Livie m-a învățat ceva foarte important, care eu încercam să-l înăbușesc în mine. Acel copil din noi, din fiecare, care este... Trebuie să iese exact când simțim. Când simțim, ăla trebuie să și să nu l-am înăbușim, care îi dă frumosul din noi, care dă naivitatea, care dă verticalitatea. Copiii nu prea știu să mintă. Copilul meu este foarte ascultător, iubăreț, și nebunatic. Asta îmi și place. Pentru că așa și trebuie să fim noi, ca și oameni. Masajul în talpă, da. Care o... mână miraculoasă. Și o face... miraculoasă. O întinerește cu miraculoasă. 10 ani. Și 5 minute de masaj a lui e miraculos. Mă duc să-mi fac botox săptămâna viitoare. Așa. Da. Ce o să schimbați? Nu schimb nimica, nu, să nu mă încrunt. Atât. Așa. Că încruntarea involuntară, da? Îmbătrânește. Îmbătrânește. Da. Eu nu vreau, eu din suflet nu mă încrunt niciodată. Ucoană, să fiu o întreagă, dar ce figuri faci, madale, pe aici? Asta prin Marea Mureș, cel un vecin. Mă tot întreb cum îi face masajul ăla în talbă. Bine, cu mâna odată. Miraculoasă, n-ai și auzit? Și cu Piatra Ponza, de clar, dar totuși trebuie să fie... Ideea că dacă pui fierul încins, fierul de călcat. Nu simte. Încins. La bătăturile alea, cred că simți. Păi vii cu un polish. cu un polizor. Și polișezi călcâiul. Știi ce sunt alea ca ele? Știi ce sunt, Oana? Nu. Sunt cuiele alea care se bat la pot cu avocalului. Oh, ulea. Aia face masaj. Dar, în fine, să nu facem noi glume proaste, pentru că ce știm noi cum e iubirea între... o ia de 63 de ani și un el de 10 ani, 5, pe cât are? Masaj. Cât are? 29. Masaj. O iubire prin masaj. Doamne ferește. Kiss FM. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Música. coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Va fi 2012, doamna Hara Kiri în timpul serviciului spiritual. So, Mr. Columbanu, cu ce vă pot helpui? Am înțeles că faceți exerciții de înălțare. Yes, of course! 1.75 ar fi mișto. Cronica cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața! Bună dimineața, Oana. Apropo de băiatul pe care l-ați auzit cântând ceva mai devreme, Michel Teleau, a acceptat să concerteze în România. Ai, în sfârșit! Mai e formalitatea ca România să accepte să cânte el. Ce aici vorbe? 6 luni s-au rugat de el Mișu, organizatorul. Hai, mă, vină și cântă piesa aia, mă! Hai, lasă! Vină și la noi! El va ajunge la jumătatea lunii august, evident, la munte, pe litoral. În Mamaia. Dar tot sunau și vin la noi în România și el. Nosa, nosa. El repeta. Hai, mă, vină și cântă melodia aia, mă, băi. Detaliile sunt ținute deocamdată, da, în secret de organizator. De exemplu, se știe cine doar. E ăsta? Cine e ăsta? Dacă mai are și alte melodii, ceea ce nu cred. Două are, ai care album, două piese. Și ce cu dansul ăla de 3 lei pe care îl face pe scenă? De fapt, nu face niciun dans pe scenă. Și doamnele și domnișoarele jos acolo. Și ce văd la el? Asta ar putea să ne spună ascultătoarele noastre la 0722 20 60 20, dacă sunt fane Michel Teleau. Până acum se știe doar că brazilianul va ajunge la Constanța cu un avion particular. Păi normal. Al primarului? Nu cred. Păi da, din Brazilia, de acolo. La banii lui din Mosa, zice mă, că și-a luat 3 avioane. Stai liniștit. Se cunosc din discoteca aia de acolo. Și va avea, va fi însoțit de vreo 30 de persoane care să-i facă pe plac. Păi da, e și, chiar și masaj în tâmpă. E greu să cânți melodia asta fără 30 de persoane care să te ajute. Deci chiar e complicat. A pus și o condiție. Absolut, să aducă sintetizatorul de acasă. Da, să vină cu un renumit DJ. A, aici, cu DJ. Care să pună muzică după recitalul său. Deci va susține un recital. Am înțeles. Adică e piesa lui va fi pe repeat. Am înțeles că ar fi fost pentru concert, am înțeles că ar fi fost contactat colegul nostru, DJ Young, Ovidiu Stănescu, pentru a-i mixa. S-ar putea să meargă el. Înțeles că a costat destul de puțin, că am înțeles că face niște reduceri de la 20 de repetiții ale piesei încolo, ți le dă mult mai ieftin. Nu o să. Nu au dezvăluit organizatorii suma. Contractul, îți dai seama, e mult, peste 1000 de euro, cred că e. E un tip talentat, cred că rezistă și la 50 de nosa. Bună dimineața! Hai, let's do this! Kiss FM! dă vina pe ea. Vântul care iară-ți suflă-n buzunar, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Ioi, ungur bulan. Bun găsit, dragi microbiști, vă spun frățică Dobre și... Guster Domozina. Suntem pe stadionul din Innsbruck. Innsbruck. Îmi cer scuze, am un bilețel, așa mi l-a scris Dodel. Innsbruck. Da, în fine, meciul amical al Naționalei cu Austria tocmai s-a încheiat și trebuie să vă spunem că mai bine decât viitorul Naționalei sună viitura de pe siret. Da, e cod galben în România și se pare că și la Națională a fost cod galben la posesie. Da, dar și la șuturi la poartă a fost cod galben. Am avut decât două. Am avut un șut chiricheș și un șut grozav. Cine l-a dat al doilea? Grozav. Nu, știu că a fost grozav, dar cine l-a tras? Grozav. Ai zis deja că a fost grozav. Nu, am zis șut grozav. Păi da, șut grozav. Dar cine? Păi grozav. Mă rog, mie nu mi s-a părut așa grozav. Păi n-a fost grozav deloc șutul. Poftim? Calitatea șutului n-a fost... Da, în fine, Naționala României, îmbătată probabil de aburul victoriei cu Elveția, a lăsat-o mai moale în această seară, probabil din milă pentru Austria. Sigur, n-am vrut să-i facem de rușine pe austrieci chiar la ei acasă. Da, și încet, încet mergem pe drumul cel bun. Naționala pare că revine la forma care a consacrat-o. Am avut o audiență de 12.000 de spectatori în această seară. Da, cam cât adună Dinamo într-un tur de campionat. Da, plus două meciuri din retur. Știind că joacă cu România, jucătorii austrieci și-au lăsat preventiv doar lănțișoarele la cabine. Da, și trebuie să vă spunem că stadionul a fost împânzit de sute de brigăzi de pompieri pentru a evita un incendiu. Da, asta pentru că se știe că românii joacă cu foarte multe lumânări. Aș vrea să-l întreb pe Guster Domozină, Tănase a jucat? Da, a jucat, dar a ieșit prin minutul 80. Păi, de ce a ieșit? Pentru că n-a jucat. Păi, ai zis că a jucat. Da, a jucat. Și atunci cum n-a jucat? Păi, nu prea a jucat. Nu, nu mai înțeleg nimic. În fine, românii au jucat atât de bine în această seară, încât Gigi Becali nici nu a intrat în direct la vreo televiziune după meci. Gigi este, de fapt, în campanie electorală, nu are voie la TV. Dar, apropo de asta, televiziunile din România sunt salvate. Au mai rămas doar 104 ore până când Gigi Becali va putea să apară din nou pe sticlă. Super! Deci România a jucat atât de slab încât la final jucătorii și-au dat autografe între ei? Dar asta e normal! Păi de când nu s-au văzut Goian cu Florescu? Da, după autografe, jucătorii au fugit direct la cabine și au pornit instant televizoarele. Fiind un meci amical, nu au primit un punct pentru egalul de azi, așa că erau nerăbdători să vadă câte puncte primim de la telespectatorii din Moldova. Na, amu-i gata, dar poate ai bulan și mâine. Unguru Bulan. Kiss FM. Kiss FM. Is that, you know, now all the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața, este ora 8, Oana Paraschiv, hai de frumos cu știrile. Bună dimineața, guvernatorul BNR Mugur Isărescu dezminte categoric prognozele potrivit cărora o evoluție negativă în Grecia ar duce cursul valutar la 5 lei pentru un euro. 2007-2008, euro se întărea față de dolar, dolarul scădea. 2011-2012, dăm dosele. Și ce concluzie aș trage eu? Eu cred că riscă cei care vorbesc despre o prognoză aproape firească a cursului spre 5 lei pe euro dacă se întâmplă ceva în Grecia. Păi dacă se întâmplă ceva în Grecia, se duce ăla spre 1-1, poate chiar spre 1. O asemenea prognoză suferă, ca să fiu delicat. Cu alte cuvinte, Mugur Isărescu spune că e exclusă o explozie a cursului leu euro în condițiile în care moneda europeană a devenit din ce în ce mai slabă în contextul financiar mondial în comparație cu dolarul american. Transalpina va fi finalizată în septembrie. Ministrul Transporturilor Ovidiu Silaghi a declarat că pe DN67C, cunoscut și sub denumirea de Transalpina, lucrările sunt realizate în proporție de 81,5%. Pe acest drum se circulă de mai bine de un an, dar nu există parapeți de protecție. Silaghi a adăugat că în investiția pe acest drum se ridică la aproximativ 1,3 miliarde de lei. Referendum în licee, elevii clasei a 11-a și părinții vor decide cum va fi organizat bacalaureatul de anul viitor, la fel ca în prezent sau cu probe structurate pe profilul absolvit. Legea învățământului prevede că abia din 2015 să se treacă sistemul diferențiat de bacalaureat. Ministrul interimar al educației, Liviu Pop. Am avut o prima discuție cu premierul. Urmează o dezbatere în rândul elevilor și părinților, în special cei care sunt acum în clasa 11-a. Ei sunt în principal cei care vor decide dacă doresc un bacalaureat cum prevede actuala lege educației naționale sau doresc tipul vechi de bacalaureat. Ministrul a subliniat necesitatea plierii examenului de bacalaureat pe ceea ce învață elevul. Rețeta electronică ar putea fi eliberată de medicii de familie de la 1 iulie, asta susțin reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ei spun că până la sfârșitul anului, noile rețete vor fi eliberate în paralel cu cele clasice. Informația vine de la Ministerul Sănătății, al cărui șef anunța ieri dimineață că punerea în funcțiune a rețetei electronice ar putea fi amânată dacă din discuțiile cu CNAS va reieși că ar putea fi probleme care ar compromite aplicația. Ministerul Comunicațiilor vrea să lanseze o aplicație web prin intermediul căreia firmele vor putea solicita rambursarea TVA. Astfel, IMM-urile nu vor mai avea nevoie de consultanți pentru a completa formularul în acest sens, spune ministrul de resort, Dan Nica. Avem la final și datele meteo. Precipitații astăzi în toată țara și temperaturi în scădere, maximele se vor încadra între 14 și 24 de grade. Va ploua însă abundent în nordul, centrul, estul țării și la munte. Nici capitala nu scapă de precipitații, iar valoarea termică va fi de 22 de grade. Acum însă termometrele arată 12 grade la Brașov, Sibiu și Timișoara, 13 la Târgu Mureș și Baia Mare, sunt 15 grade la Craiova, iar 18 avem la Iași, Galați, Constanța și București. Fiecare zi la Real îți aduce oferte fără egal. Vino la Real pe 5 și 6 iunie să cumperi detergent automat Ariel Mountain Spring 7,5 kg la doar 54 de lei și 98 de bani. În plus ai 20% reducere la toată gama de ventilatoare. Doar la Real. Fără egal. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Walked when I should've run. I ran when I should've walked. No, no, no. Cu motalul Felix, a? Fa, ăsta ne toarnă pe toate la biliție, mă! Cronica Cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, 8 și 7 minute, aproape 8. He, acum o oră începeam programul. Da, păi bună dimineața, am o veste foarte proastă. Din mesajele pe care le-am primit la 0722 20 60 am înțeles că Michel Tălo nu are fane în România. Fetele ne-au scris, dar ne-au spus că nu-l suportă. Vezi, că și atunci de ce vine, mă, frate, de ce vine? Acesta. Are și capul ăla mare. Dar fiți foarte atenți că am primit un mesaj destul de interesant de la Maria. Ea ne spune așa: nu mai așteptați SMS să aflați câte fete sunt fanele lui Michel Tălo. Noi suntem fanele lui Dezbrăcatul și lui Găinușa. A, uite că a ajuns mesajul. Ți-a ajuns mesajul. M-am speriat, am zis că n-a ajuns. Da, totuși, să schimb Maria cu mă, mie mi se pare... Așa că vă rog frumos să vă desfășurați, să se bucure Maria de... De voi. Hai să trecem la un studiu, pentru că chiar e neimportant omulețul ăsta. Credeți că vă convine studiul acesta pe care l-am eu de la cercetătorii britanici? Ei spun că dacă noi, fetele, ne uităm bine la felul cum mănâncă bărbații, ne prindem destul de repede cum se comportă și în dormitor. Trebuie doar să-i analizăm sunt la masă. Serios, vorbesc. Carnea ca o fiară. Cercetătorii au găsit deja 8 tipuri de bărbați. Primul ar fi meticulosul. El vrea să facă totul ca la carte. Mănâncă așa, da, cum este specificat. Ca o lady. S-ar putea să-i placă mai mult copanele de, aripioarele, de copanele pui. De pui, nu de puică. Nu știu dacă mă înțelegi. Ideea e că el caută perfecțiune și o și prea multă meticulosul. Nu, devine plictisitor. Da, deci și tagămurile alea și șervețelul pe roz. Nu, nu prea. Mai e un tip, maratonistul. Nu contează ce mâncare e, numai să fie. Celul lui e să bată recorduri. Corect, putem să-l numim și așa. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. E principiul după care și acționează. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Nu neapărat. Nu. Mă, mai multe porții. Deci harap haplea este... Nu, haplea. Dar știți foarte bine că sunt și bărbați mofturoși și fac nazuri la mâncare. Doar că... Friptura asta e cam arsă. Da, doar că la capitolul celălalt îi pot fi inhibați și fac nazuri și acolo. Da, e clar. E cam pârlită. El, nu ea. Există și barbarul. Lui place să înfulece mâncarea dintr-o înghițitură. Păi nu, asta e diferit. Înseamnă că are probleme cu explorarea savorilor. Și va trece cu vederea foarte multe lucruri. Asta rupe patul. Deci el bagă și-a urma pe gât, cum bași tu peleți în sobă. Nemestecată. O să vedeți că mai e unul. Ca un cine? Tip de bărbat linge degete. De la picioare. Acest gen de bărbat va fi în stare să-și lingă farfuria în loc să o zbele. Nu se oprește până când nu mai rămâne nici măcar o... E libidinoză. Auzi? Da. Deci ăsta linge tot. Da, dar ce spui? Imagine că de spală vase. Pare a fi idealul oricărei femei. Păi numai că spală vasele, dar se descurcă și foarte bine. Da, e și reclama aia. Vai, Oana, tu mai râde că nu-i da, de... Linge blide? Da, spun așa. Linge tot? Cum îi spune? Linge tot sau linge blide? Linge deget. Da, linge deget. Este și cel care adună resturile, asta diferit de cel care linge tot, degete. Asta linge tot tacâmul, cum se zice. Asta preferă să ciugulească și din ce au lăsat musafirii în farfurii. Trage și pe nas, dacă ciugulește și musafirele. Dar fetelor, nu vă lăsați impresionate, standardele lui sunt foarte, dar foarte jos. Nu-l interesează mânul. Exact. Băi, sunt jos, la talpă. Și îi spune ea, dar mai lasă, doamne, iartă-mă, degetele alea, ți le-ai tocit. Foarte repede vă mai spun ultimii doi. Cel care mănâncă pe drum, în mașină, nu contează când se duce la birou. Pe centură. El e foarte bun. Numai fata trebuie să fie în formă pentru a face față. Deci, Mișu, Mișu, deci pe centură cu un milion mănânci. Dar știți cum se cheamă asta? Se numește fast foodist. A, nu, altul e iubitorul de fast food. Fugiți cât puteți de un astfel de spectacol. Că te mănâncă. Că e drive, e cu drive. Pentru că el nu mai poate după ce mănâncă de la fast food. Se culcă. 0722 20 60 20 sau 0213 14000. Cum mâncați voi, fetelor, ce ați observat? Fugiți că vine libidinosul. Ne mănâncă pe toți din atenție. Eu sunt famendă. El perfume del viento besando. vindecătoare. Adevărata regina magiei blonde. Echilibrează chakre și depoluează energetic. Nou, acum și până telefon. Cronica cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, bună, bună dimineața. 8:16. Ia să vedem. Da, ne-a sunat deja cineva pe nume Ciprian. El vrea să ne dezvăluie felul în care mănâncă. Hai, laudă-te, Ciprian. Laudă-te. E foarte simplu, e foarte simplu. Mănânc foarte mult cu mâna. Așa. Așa și... Mănânc și mă satur. Și e bine. Bravo. Domnul Paul Păcuraru, am înțeles că... Am înțeles. Bine, mulțumim foarte mult. La revedere. E bine la masă să mai cunoașteți și alte persoane. Da, mă schimbă și tu obiceiurile. Mâna. Cu care mână mănânc, Ciprian? Lasă-l pe Ciprian în pace că s-a dus la masă. 0722 20 60 20 sau 021 318 4000. Noi am făcut un mic sondaj, nu am terminat încă sondajul printre colegii mei, dar am printre aflat cei doi colegi. Destule lucruri. Adică cum bănuiam, exact așa cum bănuiam. Adică? Adică ce? Adică, e de bine. Tu? Da. E, da. Și Mișu? La fel. E, da. Bineînțeles că mâncăm, că și nouă ne e foame. Da. Când, alo! Bună dimineața, Alex! Neața, neața! Să zic că și eu mai mănânc cu una din când în când. Așa. La cea mai cine penibilă spus, fază a dar post... cine a spus că bărbații nu recunosc treaba asta? S-a înjelat, iată. Da. Vreau să vă zic că cea mai penibilă fază a fost când am mâncat prima oară la o rotisorie la mare. Așa, la o rotiserie și... Mi-a dus acele boluri cu apă caldă și lămâie și eu am crezut că e o băutură și le-am băut. Înțeles că toată lumea a râs de mine. Bă, ce faci, mă, pe apă cu lămâie și cu lămâie? Și mă uitam unde-o fi pliculețul, de ce ai? Și voi, dar ce servire avem. Da, da, deci tu ești tipul ăla de om care bea apa la duș. Bine, mulțumim foarte mult, la revedere. Ia la revedere. Pa, pa, Alex, ceau. Sergio, bună dimineața. Bună dimineața. Eu mă încadrez în tipul ăla de om de linge degete. Ce atât mai asta laud. Pentru că am zis eu că e idealul oricărei femei de asta, nu? Pentru că dacă exact. Nu făceam această completare... Nu neapărat, dar am observat că mă încadrez în criteriul ăla, după cum l-ați descris. Dar ce te faci? Păi felicitări atunci! Pofticios mic ce ești de la ce, revedere. S-a umplut gura cu apă, ia uite. Stare pofticios, da. Hai, mulțumim, la revedere. Pa, pa. Nu mai despre mâncare vorbim. Ciprian la telefon. Nu mai despre mâncare. Bună dimineața, bună dimineața. Salut, salut. Te simt din voce, ești haplea. Da, domne, mănânc, cum să mă spune, la masă nechez, deci mănânc, fac Băi, paști sau mănânci? Deci, atenție. Și mănânc și fac, nu, nu mai dau din copite la masă, sunt foarte obrazi eu. Sunt un armăsar culinar, nu știu cum să înțeleg dacă ești armăsar, că atunci chelnărița aduce biciu. Bine, mulțumim foarte mult, la revedere. Fiecare cu poftele. Aflăm și o ultimă părere de la Alexian. Bună dimineața! Alo. Da, bună dimineața, Alex! Da, auziți? Da, da, da, da, da. Erai la masă? Nu. Dar? Legătură cu masa. Așa. Da, spune-ne mai întâi cum te cheamă, pentru că Alexian, pe care l-am anunțat, eu s-a rușinat și a închis telefonul. Așa, Gigi. Bine, Gigi. A fost dat la o nuntă. Ai, nu spune că ai furat mireasa. Nu, am mâncat-o. Alo, da, spune, te ascultăm. Ne-am dus noi de aici, din Oltenia, în Banat. Așa. Ne-a dat supă. Așa. Noi nu știam cu supa. S-a mâncat-o cu pâine. Nu vedem că se uită oamenii la noi și râdea, mă, ce... Râdea lumea. Se uită la noi, olteni. O femeie mai în vârstă... A și pus pâine în mâncare, în supă.

Tu ești campionul. Cauți bicicleta și să te duci pe 30 iunie, cu o zi înainte de deschiderea traficului rutier. Așa? Ce să fac? Se organizează un eveniment, Kilometrul Verde numit el, la care sunt așteptați aproximativ 10.000 de bicicliști. Ai făcut precum Andreea Marin. 10.000 de bicicli, așa, parcă am văzut-o pe Andreea Marin. Pentru că e o surpriză, nu-i așa? Știi că de obicei se fac testele cu camioane încărcate. E, aici se cu bicicliști. Ca să vadă când, câți dispar din ei în gropi. Deci e foarte important. Nu? Ei ar trebui să se întâlnească undeva la jumătatea drumului. Să se ia la bătrâi. O parte să vină din București, unii din Ploiești. Și uite așa. Din cauza că au fost făcute de mai multe firme aceste tronsoane de autostradă, ei nu se vor întâlni, vor trece unii pe lângă ceilalți pe cele trei autostrăzi. Nu s-au întâlnit, nu? Exact. Dar de ce crezi că nu s-a inaugurat când trebuia? Pentru că trebuia trebuia să facă dungă pentru bicicliști, nu de altceva. Deci asta a durat atât de mult. A, păi nu, că nu există dungă pentru bicicliști. Aia de pe mijloc. Am înțeles. Organizatorii sper că vor reuși în această dată de 30 iunie să înregistreze și un record, adică cel mai mare eveniment de acest gen din România. Nu te-ai mai văzut vreodată așa mulți bicicliști? Pe câmp. Da, ai dreptat. Poate fi și un tablou ăsta. Bicicliști pe câmp. Bicicliști pe câmp. Pe instaj cu autostradă. Știi câte ciore am văzut eu cu biciclete? Dar te rog frumos, tu ești specialist, ești un adevărat ciclist, da, și să le dai câteva sfaturi celor care să se vor să participe la eveniment. Acum? Să le dai acum sfaturile pentru evenimentul de atunci. Păi ideea e să știi să pedalezi, așa, să știi să mergi pe bicicletă. Dacă ai roata 8, cum faci? Dacă ai roata 8, asta e, nu faci decât să o scoți, decât să o... decât două roți. Nu știu, m-ai luat prin surprindere. Să mă pregătesc. El a și uitat, că așa am câteva accidente de-astea, a căzut în cap... Ți-am zis să nu mai pui frână pe roata din față. Tu nu, că aia e cea mai bună frână. Cădeam mereu peste aia din față, exact. Dar ieșeam primul. Săream peste ei. Cum se zice? Lanț întins, nu cum se zice? Nu, lanț lung. Kiss FM. Is that you know? Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Nu poți să-ți mulci nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gris, ai vrea să ai și tu 1000. Mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. La Mediterană mi-amintesc de năvodari. Mulțumesc mama, aș vrea să-mi duc familia în Dominicană să petrecem fără stres. Că doar m-am muncit de pomana cu. Stau pe șezlong, sub paliere bine. Se poate și mai bine, pe iaht în Caraibe. Acum strâng bani de viză, pun grijile în valiză și le trec peste baliză, cât mai departe de criză. Mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Și vine câteodată să arunc.

așa l-a învățat guru. Fete tinere cu carte își dau hainele deoparte. Merg la yoga, merg la guru și el le arată tantra. Marilena e minoră, dar vrea un orgasm de oră. Și ca să-l obțină, lasă toți yoginii la ea în casă. Când părinții o enervează, Mihaela se droghează. Evadează în astral ca să facă sex total. Adrian de la natură are mușchi ca pe mână. Cișgagiș l-au dus la sală ca să-l facă o spirală. Nelu n-a mâncat de-o lună și acum vine o nebună să-l ia la o sindrofie, să-i dea multă energie. Fete tinere cu carte își dau hainele deoparte. Merg la yoga, merg la guru și el le arată tantra. Nina stă în patru labe, face yoga, joacă table cu Vasile de la nouă și dă numai 6-9. Dar Vasile are nevastă, înțelegeți dumneavoastră, el cu ea face păduru, că așa l-a învățat guru. Și uite așa la noi în țară, avem viață spirituală, ce biserici, ce călugări, vrem contacte fără număr. El și ea merg în natură să-i dea calul lui pe o tură și apoi își iau conturul, că așa-i-a învățat guru. Oameni mulți cu facultate își dau bunul simț deoparte. Merg la yoga, merg la guru și el le arată tantra. Tantra yoga. Bună dimineața și să trăiți, băi ascultătorilor de la Kiss FM, la aparat agentul, tot guleanul. Stați că nu mai e mult și o să înceapă iar examenul ăsta de BAC și una alta zilele astea e petrecere și distracție cu pălărine și pălărioare și stai să vezi când ori intra la scris și mai ales când s-o afișa dandanaua. Ca să avem o mostră din deșteptăciune absolvenților, zilele astea, în avans, ăștia care sunt ei mai olimpici și destupați pe la unele materii, au dat în avans examenul. Și ce credeți că a fost altfel? Da, de unde? Cam la fel. Și în medie, o parte au zburat încă din desfășurare, că i-au prins cu fițuici, altă parte s-a făcut de râs la final, că n-a scurs din 6, și o mică parte a trecut râși grăpiși peste el mai mare și mai greu examen din câte s-au inventat. Astăzi, Rada le pot fi prezente în trafic pe calea Dorobanților, bulevardul Poligrafiei, pe Straiul Independenței și pe bulevardul Iuliu Maniu. Vă mulțumesc pentru atenție, raportat agentul Tuș Gureanu. Asculți doar hituri, evident, asta trebuia să se audă până la capăt. Pe lângă hituri mai ascultăm continuă și... Tu. Pe lângă hituri mai ascultăm și câteva prostii electorale care se întâmplă în țărișoara noastră, pentru că e ultima săptămână de campanie. Bine, nu din an, pentru că o să mai avem și în toamnă. Campania asta o să e înceapă, doar încălzirea. Da, campania o să înceapă de luni până în toamnă. S-a întâmplat în Dolj, o femeie a predat mita electorală la poliție. Deci, vedeți, campania electorală zăpăcește oamenii absolut. A dus găleata înapoi? Nu, sinceritatea unei bătrâne a pus pe jar poliția. Din Dolj, femeia nu s-a putut împăca cu gândul că i s-au dat bani în schimbul unui vot, așa că s-a dus la sediul poliției din comuna Predești pentru a restitui banii. Și azi să votați pe Gheorghe Ganea că face mănăstire în Goici, așa, asfaltăm drumurile, că primarul a mâncat un miliard, primarul un miliard vitele și eu am zis, măi, că eu vă botez. Ești de precisă că ne botez? Și am zis, da. Am intrat în curte și mi-a dat 500 de mii. Am mai fost și la altă familie, da, aia a avut bărbat, bărbatul e om, e mai cu minte, om n-a luat banii. Doamnă, am auzit că echipa asta lui Fane, acu este, are un, cum să spun eu, un partener care se uită la boturi. Și acum 4 ani tot așa s-a uitat și s-a luat să cunoște oameni la bătaie. Eu sunt femeie bătrână, mă rupe cu bătaia când nu ieși de aici de la boturi. Zău, nu vă mint. Și ca să nu afle mama, am anunțat la miliție că ne-au furat hoții. A, deci de fapt nu, eu am crezut prima dată că ar fi vorba de o cinste așa pe în ceasul la 12. Mișu. Nu, a fost din cauza fricii că o s-o bată opoziția. Ce mi se pare normal. Măi, când iei banii de la unul, nu trebuie să te vadă ceilalți că ai luat banii de la unul. Sau poți să iei banii de la unul și de la celălalt. Asta da. Poți să te prostituezi politic și să umbli din partid în partid și să iei câte 500 de mii. Nu? Puțin. Foarte puțin. Da, da. De exemplu, sunt alte partide care au dat 1.500. 1.500.000. Sau o găleată. Acum depinde. Fiecare ce are. Oana, tu ce ai primit? Nu am primit. Nu primesc. Eu sunt deschis, să știi. Eu... La mine, eu aștept în continuare. Dar bineînțeles, cineva, nu vrea nimeni să aducă nimic la ușă. Vorbea cineva ieri la piață că, na, mă mai duc și azi, la obor că cineva ar fi dat matizuri. Al voastre? Tu matizi. Asta trebuie să fii. De aia nu vrei să spui. Oana, ai zi. Nu recunosc nimic. Că n-are de acum 8 ani. De la alegerile de acum 8 ani. Da. Cu cine ai votat tu, Ana, acum 4 ani? Eram minoră, nu puteam să votez. Hai mai tai din ele. Asta a fost bună. Está tudo preparado, vem com grega vó. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Com você na madrugada dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá tudo embalada. Tem Gustavo Lima até de madrugada dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Ch chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip. Ăsta e tot Michel Telo? Ce cu Oana? E același tip de mane. Hai să vedem aici habar n-ai ce zici. De minute. Iată în click de pe ultima pagină, mă mir că a încăput pe ultima pagină. Cu greutate, pagină cu greutate. Britanica Georgia Davis are la 19 ani 400 de kilograme. 400 de kilograme are fata, au spart un perete ca să o scoată din casă, mănâncă 8 șaorme dintr-o înghițitură. Nemestecate. O lo, săraca. Și ăștia fac un calcul aici, la uite, uite cât a băgat în ea, fii atent. O șaorma 430 de calorii, total 8 șaorme, 3440, iar media de calorii pentru un adult e de 2000-2500 pe zi. Pe zi, dar gândește-te la bani. 8 șaorma. Să zici da. Un 2 lire. 3, cât? Patronul șaormeriei la care tânărea făcea non-stop comenzi. A devenit milionar. Deci, bine, pe lângă asta, de telefonul ăla îi fierbea mână femeii, că ea practic era pe fir toată ziua. Nu mai puțin de 5.000 de lire sterline a cheltuit într-un an pe șaorme, iar la fiecare comandă cerea câte 8, până să plătească celui care le livra, le termina. Ea mi-a consolidat afacerea, deci ai avut dreptate. A apărut în top 300. În top 400 a apărut, cred că ea. 400 de kilograme. Pe ultimul loc. Și cum au scos-o? Îți dai seama să mănânci? Echipele de urgență au scos-o spărgând un perete. Ea a fost transportată la spital. Dar de ce o să fi dus la spital? Când puteau să o transfere direct la șaormerie. Nu? Cred că nu mai avea răbdare să-i vină curierul cu șaorma. De-aia a vrut să iasă, să se ducă acolo. Să stea în bucătărie. Vina patronului, a profitat de copilul ăsta. E un copil la, un copil la 19 ani. La 19 ani. A profitat, el a ajuns milionar. Da. Și a ajuns să nu mai poată să iasă din casă. Din cauza asta. Cum uite, mai mănâncă omul și-a urmă, da, dar nu fiecare zi. Dacă am înțeles de ce ții cu ea. Dacă mănânc deci 300 patron... de șaurme pe an, e mult. Deci patronul șaurmeriei e de bine, nu haplea, nu? Câte șaurme are anul? Câte zile are anul? 365, nu? Dar chiar ce faci 65 de zile... Nu bagi nimic. Voi, deci 8 șaorma. Păi stai puțin, că 360. Se schimbă treaba. Ai recunoscut că ești linge degete. Acum ce faci? Ești mănâncă șaorma? Păi da, mă, dar ai un șervet ceva. Nu scade sosul ăla pe degete. Auzi, ia tu ziarul și soarbe-o din ochi. Kiss FM is back. You know now. You can't mess with me. Now you're looking at a dead man walking. Kill me when you left me. Now you're looking. your favorite radio station. Asculți doar hituri Kiss FM. Bună dimineața, este ora 9, bun găsit la știri. Bucureștenii care au cărți de identitate expirate le pot schimba inclusiv în ziua alegerilor locale. Serviciile de evidență a persoanelor din capitală vor lucra sâmbătă și duminică pentru a elibera aceste acte. În cazul în care solicitanții nu pot prezenta anumite documente, vor primi o carte de identitate provizorie. Alegerile locale au loc duminică. Lacul Văcărești va fi declarat arie protejată, asta a declarat ministrul mediului. Rovana Plumb a vizitat ieri zona despre care se spune că ar fi delta capitalei, însoțită de ambasadorul Argentina în România și de reprezentanții ONG-urilor de protecție a mediului. Are detalii Alexandra Chihaia. Lacul Văcărești va fi declarat arie protejată, întrucât aici au fost identificate deja peste 90 de specii de păsări rare, iar peste câțiva ani zona ar putea deveni loc de agrement, a declarat ministrul mediului. Rovana Plumb a precizat că vor fi respectați toți pașii legali de la finalizarea studiului științific la supunerea spre aprobare în Consiliul Local al Sectorului 4 și propunerea de hotărâre de guvern care va fi supusă dezbaterii și aprobării. Totodată, ministrul a menționat că vor fi respectate drepturile de proprietate ale celor care dețin acte pentru părți din terenul de 180 de hectare. Ambasadorul Argentinei în România a prezentat proiectul unei zone similare din Buenos Aires. Supraaglomerarea unităților de primiri urgențe este una dintre problemele importante ale asistenței medicale, este părerea ministrului Sănătății Vasile Cepoi, împărtășită de subsecretarul de stat Raed Arafat. Acesta din urmă a spus că printre cauze se numără spațiile vechi, lipsa de personal și dotările acestor unități. Aici problema noastră acum vine cu resursele umane, cu spațiile, pentru că multe din unitățile de primiri urgență, și trebuie să recunoaștem acest lucru, sunt în spitale vechi, care spațiile lor nu permit să amenajeze o unitate de primiri urgență modernă. Potrivit subsecretarului de stat, în unitățile de primiri urgențe au ajuns anul trecut 3.280.000 de persoane. Inspectorii școlari general vor fi numiți provizoriu până în august, atunci va avea loc un concurs pentru aceste posturi. Ministrul interimar al educației Liviu Popu va face numirile după demisia unor inspectori apropiați fostei guvernări PDL. Din 2008 nu s-a organizat concurs în România nici de inspectori, nici de directori și nu comentez politica ministerului de atunci. Anul acesta, în august, va fi concurs pentru inspectori generali. În septembrie-octombrie și noiembrie, că e nevoie de o perioadă mai lungă de timp, vor avea loc concursuri pentru inspectorii școlari, directorii de unități școlare și directorii adjunți. Îmi doresc ca până în luna noiembrie toți cei care conduc învățământul din România să fie cu examen, să nu fie temporari și ori de câte ori un ministru sau un inspector se supără pe ei să fie înlocuiți. Finanțarea ambulanței ar putea fi făcută de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății. În prezent, finanțarea acestui serviciu este realizată din fondurile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Vorbim la final și despre vremea din capitală. Nu scăpăm de precipitații nici astăzi, iar valoarea termică va fi de 22 de grade. Acum în București avem cer variabil și 16 grade în termometre. Știai că în benzinăriile MOL putem câștiga carburant pentru un an? Asta da, veste bună! Și ce trebuie să facem pentru asta? E suficient să alimentăm. Zilnic putem obține unul dintre cele 20 de carduri de carburant, de 250 sau de 400 de lei. Și mai mult, putem primi cadou unul dintre cele 3 carduri de carburant de 6.000 de lei. Ei, fii atent! Aici trebuia să virezi la dreapta. Știu, dar mergem să alimentăm în benzinăria MOL. MOL, pentru cei ce vor mai multă energie în fiecare zi. Detalii pe molromania.ro. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. limba fermecătoare, adevărata regina magiei blonde. Echilibrează chakre și depoluează energetic. Nou, acum și până telefon. Cronica cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, 9 și 8 minute, spre 9 minute deja. Citeam aici despre Delta din București, de la lacul Văcărești. Văcărești să trăiești, 90 de specii de păsări, incredibil. Și asta nu e singura noutate. Deci, îți dai seama, 90 de specii de păsări și o singură rasă de câini. Nu e da, corect. Cu puțin noroc. Da, ei se vor... Eu n-aș vrea să-l văd pe cățelul tău perechindu-se cu ăștia și făcând o nouă rasă. Al meu e băiat, deci merge. Da. Hai să vedem ce se întâmplă totuși la grădina zoologică adevărată, nu? Pentru că tot despre animăluțe vorbim. Avem locatari noi la grădina zoologică Băneasa. Doi pui de lemurieni s-au alăturat familiei de animale. Îngrijitorii spun despre ei că sunt cele mai mari atracții pentru vizitatori. Da, frumoasă. Sunt așa de simpatici și de jucăuși, cum rar au mai văzut îngrijitorii. Ei spun că s-au mai născut în acest an o căprioară și o lamă. Aia e incredibil. De dat zăpada la o parte, cred că. Nu chiar. Ba da, că iarna s-a născut. Probabil vă întrebați cum arată acești lemurieni. Noi știm, dar hai să lăsăm pe specialistul nostru să ne explice, că el se pricepe la absolut toate. Iată-l acum și la animale. Alo? Alo? Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Căinușe, bună dimineața! Sunt Gigela Raton, zoofil la grădina zoologică, bună dimineața! Zoolog, nu... Zoolog, mă rog, da, vreau să vă spun că pe lângă lamă, lemurieni și ce mai spune domnișoara Oana, colega dumneavoastră, a mai născut și tanti Geta de la elefant, îngrijitoarea. Am înțeles. Bravo, felicitări, ce pot să spun? Deși ce are, băiețel sau fetiță? Are un elefanțel, un băiețel de 200. Bravo, să-i trăiască, ce pot să zic? Voiam să vă întrebăm despre lemurienii ăștia, să ne lămuriți cu lemurienii. Da, domnul Găinușe, ce v-ar interesa? Vreți o pereche, vreți un pui? Ne explicați, că poate lumea nu știe cum arată, ce sunt, ce... Da, lemurienii, să știți că lemurienii au venit în România în 1836, este o specie de sulbe drăgălașe, este o combinație dintre stârg și cocostârg, care capul mai mare, ochii ușor burbucați. Stați un pic, poate nu ne înțelegem. Am spus lemurienii. Cum adică? Da, păi, ce vă spun? Păi, lemurieni este o specie care a degenerat din cele trei specii de care v-am povestit. Stârf, stârc și cocostârc. Ce se întâmplă? Alo? Ce se întâmplă? Cocostârc va avea picioarele lungi și... Până la cocostârc avem o problemă cu prima specie. Cum a zis că îi zice? Stârf. Povestiți-ne puțin despre această specie. Era o specie, domnul Căinușe, discutăm. Dacă nu știi ce este sfârcul, iertați-mă. Aia a patra specie. Vă rog. Deci este o specie de vulturi mai mic. Este o specie de vulturi în albină. Dar este dumneavoastră, aveți habar? Totuși, lemurianul ăla nu e pasăre. Este un animal, domnule. Bun, e un animal, deci, dar nu e pasă. Discutăm acum de geopolitică, el avea aripi. Oricum, nu avea niciun rost să discutăm treburile astea. Aripile i-au căzut. Nu. Unde i-au căzut, domnule, aripile? Deci, lemurianul ăsta nu face parte dintr-o familie de maimuțele, parcă, nu? Sau din ce? Familie? Păi nu-i cunosc familia, domnul Găinușe. Știu că maică-sa era inginer și taică-sa era șofer pe autobuz. Dar acum ce vreau să vă spun? Faptul că noi am primit cu căldură, cu pâine și cu sare, când am intrat în grădină, au și spus, mamă, ce grădină mare aveți. Li s-a dat din partea primării un spațiu locativ, o cameră, cu televizor, cu băiță, cu pat, cu balcon și cu tot ce mai vor ei. Am înțeles. Așa e că, dumneavoastră, habar n-aveți despre ce vorbiți? Habar am, domnul Găinușă. Lemurianul mănâncă mult lemn. Uitați, o întrebare, dumneavoastră. Ce dați de mâncare la stârv? Îi dau 50 de mici și-și cumpără ce vrea el. Bine, mulțumim, la revedere. Domnul Căinușe, poți să spun pe radio ce mănâncă? Nu, lăsați. E clar că nu sunt tip. Păi dau pe zi că am doi sfârci. Mă duc, de-acum ascult instinctul. Cum dintr-un foc sunt tot un porn. N-ai reușit să schimbi tu. Relația asta e ca ajuns la filtru. Zim, cât mai vrei să trag să mă fric ca tâmpitul. De ce tot gesticulez ca un arbitru? Nu mai ai haz ca doar Octavian Dumitru. Am vrut să ajut până când m-a blocat zidul. Timpul vindecă tot, acum zi tu. Ce crezi? Eu știu că tu nu crezi nimic. Tu nu vezi nimic. De parcă ai orbit, aia nu-ți promit. Dar întrebarea e firească. Omul învață din greșelile. Oare când greșește învață? Decât să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp. E ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, ți-o dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te faci în ciud exact după ce a decolat. Și de întorse al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul. Și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți, cum să primești dragoste din părți. Bravo, ei viteze spre Hungaroring, pilotează sucurile Bravo de la Rau în coșul tău de cumpărături și șansa să vezi chiar din tribune manșa de la Hungaroring. Ați fost acolo, băieți? Nu, am înțeles că vin ei încoace, de obicei, ungurii, și nu mai e nevoie să mergem noi. Trimiteți chiar acum un SMS la 0751 77 5511 și rămâneți pe poziție pentru calificări dimineața în direct la Kiss FM. Noi vă sunăm, răspundeți corect la întrebare și vă faceți bagajele. Este totul foarte simplu. Mult, mult succes! Bravo! Bravo! Bravo. Pot să trec la o știre? Te rog frumos, Mișu, dacă perfect. Vrei. Hai să vă zic ce mai face prietenul nostru, Roman Abramovici. Al vostru, că al meu al tău, pentru că eu dacă nu cunosc. Te-ai orientat, eu ce să fac? Miliardarul rus Roman Abramovici și iubita lui Daria Zucova au cumpărat trei vile superbe în partea de vest a Hollywoodului doar pentru a le demola. Cei doi au început să construiască o singură reședință pe spațiu ocupat odinioară de cele trei case. Viitoarea lor locuință va fi o reședință imensă, zugrăvită în alb și negru, cu structuri impunătoare din lemn. Probabil vor să facă un mic Kremlin acolo, mă gândesc, nu? Ceva să le aduc aminte de acasă. Auză la Hollywood acolo, există groapă de gunoi. Unde aruncă e molozul ăla? Unde aruncă de glina lor? Da, da exact. E după glina la Hollywood. E după dealul cu scrisul. Da. Unde ala cu Hollywood ne scrie mai e după de e groapă. E groapa de gunoi. Aruncă ăștia acolo și peliculă. Ce și cred că vin din Rusia, că nu iau ei americani să construiască. Să demoleze. Nu, au români. A, români? Români, da, știi că mai sunt multe actrițe care se duc acolo, acolo cred, la groapa de gunoi. Păi și lasă în 3 săptămâni, cred că ia tot. Și fierbec și tot, în 3 săptămâni curăță. Oare cum o arăta casa asta, mă întreb? De nu le-am. Mare. Cred că are fos acolo. Are fos. Îi face puț în tabulare cadastru, se duce la primărie, ia bon de ordine pentru impozite. Certificat energetic, e complicat. Da. Da, el a vrut de fapt să-și impresioneze iubita, nu? Nu mai e cazul. Ei, nu mai e cazul. Când vii la Hollywood, o femeie întotdeauna trebuie impresionată. Nu te culca pe urechea asta că nu mai gata. El la nervi a făcut treaba asta cu demolatul, că i-a zis, spune-mi că mă iubești. Nu m-a impresionat. Deci vrea să cumpere acum dealul. Băi, dacă nu spui că mă iubești, dărâm casele astea de nervi. Serios, serios. Vrea să schimbe, să curețe dealul, îl dă jos, face un alt deal mai înalt. Mai înalt, exact. Mai curat. Și ea scrie Hollywood și scrie Chelsea. E riscant să o ducă acolo pe e ea. Problemă cu apa în Hollywood, e apa foarte dură. Lasă asta, da. Vezi tu, omul se străduiește, îi face casă pe gustul ei, bănuiesc. De piatră, ajunge da. Acolo și ea întâlnește actori celebri, frumoși, tineri și să vezi nebunie ce o să fie. Vezi nebunie că nu o să-i mai vedem în filme pe actorii da. Respectivi. La banii lui bărbasul, așa, vin actorii la ea acasă, Oana. Ce da? Face primarul din Hollywood acum? Cred că e în campanie electorală. Adică, dacă demolați, vă asfalte strada. Nu, dar dacă asta, cum o cheamă pe nevastă, prietena lui? Daria. Dacă, de exemplu, e fan Robert De Niro. Păi ăsta se duce la Robert De Niro, își dă milioane de euro, de dolari și zice, du-te și filmează în România, de exemplu. Să nu te mai văd pe aici. Și uite așa... De gelozie, vină... Mișule. E gelos. E gelos. Vai. Cine s-ar fi gândit? Păi nu, la din nume lui. Abramoviciu, de nume de gelos. La banii lui se putea trata, să știi. No, la banii lui. Ce vorbe, ce bani. Auzi, asta îi trebuia lui acum, să apuce de demolat. Exact, vara asta e așa frumoasă și s-a apucat să renoveze. Să aibă timp cu el în pot. Și noi să facem o vilă la mare aici, să fim vecini cu Laurențiu Duță. Și până la mare? Cu ce te duci până la mare? Până la mare mergem pe autostradă Mișu. Oana, cum ar fi să vină Abramovici în România, să-i cumpere o taică tu via, să o dărâme, să fac un bloc? acum e momentul să vedem cine pleacă într-adevăr la Hungaroring. Cine a trimis mesaj la 0751 775511, să fie foarte atent, pentru că din clipă în clipă îi voi rosti numele și îl vom suna. Trebuie să răspundeți și la o întrebare. Mihai? Da. Nu tu? Ah, nu eu. Cam ales deja. Nu eu, ci calculatorul, dar tot aici în familie suntem. Ar fi foarte frumos din partea... Alo? Ta, Mihai, să vorbești cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața, ce faceți? Noi facem foarte bine, dar uite, am o întrebare pentru tine și după care o să ne dai mai multe detalii. Unde te trimit Bravo și Kiss FM? Bravo și Kiss FM te trimit la Hungaroring. Felicitări! Bravo! Nu așteptam la așa răspuns. Ce întrebare grea! Pentru un ascultător fidel nu e deloc o întrebare grea. Vrei să ne spui numele complet? Da, Novak Mihai. Te-a trecut. Gata, te-a trecut, te-a notat. Felicitări încă o dată. Mulțumesc. Te pupăm, pregătește-ți bagajele, da? Da, da. Bine. Pa, pa. Nu știu dacă mai aveți ceva, dragi colegi, ceva mărunțiși prin buzunare, dar dacă aveți, eu zic să punem bani de la bani și să cumpărăm niște mărci. De exemplu, ce mărci? Mărcile Adevărul Holding, Click TV și Click FM, deținute de Dinu Patriciu, sunt scoase azi la licitație la un birou de executor judecătoresc, nu la Șomoldoacă, ci la altceva. Mă rog, firma a intrat în insolvență la începutul acestui an, firma care deține aceste mărci. Băi, frate, băi. Îi aparține lui Dinu. Asta îi trebuia lui acum. Exact. Vânzarea vine la doar câteva zile după ce ziarul Click a fost confirmat prin datele de tiraj drept cel mai vândut și cel mai citit ziar din România. Pentru că așa se întâmplă și în presa scrisă. Datele sunt două tipuri de date. Unele arată că libertate, altele arată că... Bine, fiecare cum comandă cu sondajul. Bine, și decizia vine la câteva luni după ce mic.ro a dat faliment. Dar atunci trebuia să ne... Da, marca Adevărul Holding costă 4,5 milioane de euro, Click-ul costă 170.000 de euro și Click FM, doar radio ăsta, costă 2.000 de euro. Dacă voi 2.000 de euro. Da. Mișu, deja lumea a început să plângă și eu mă simt cam rău, mă gândesc ce se va întâmpla cu Laura. Laura de la... Pa. Fiind o foarte bună prietenă de-a ta și o persoană cu care îți sugeri diminețile, cred că ar trebui să vii cu o soluție, să-i faci o propunere, să nu lași așa. Stai să termine de plâns. Știi care ar fi cea mai tare fază? Știi cine ar trebui să cumpere toate mărcile? Cine? Cine? Președintele Băsescu. Să-ți fie rușine. Să-i zică, să-ți fie rușine, Dinu Patrici. Ce? Să-ți fie rușine, Dinu Patrici. Dar vezi că vine să râdă. Kiss FM. Eu vara nu dorm, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mudrei ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață macmureală, dă-i cu sana, umple cana. Că un weekend la Mamaia e cât un sezon la Varna. Frații mei, Moldova, Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toți o arde în Costinești. Paharul sus ne-a, că mie-mi place să dorm. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm. Vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plim. Pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm. Vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plim. Și nu am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sensibil văd pe nașul, pun pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de salarină.

balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. E Marcelo, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Cheguei na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Bună dimineața, bună dimineața. 9:43. Ia uite ce frumos la noi. La ce noi mai poate fi frumos? Pe litoral e așa de frumos. Aproape că avem palmieri. 24 de palmieri din Eforie au fost furați, iar polițiștii constanțeni au început bei cercetările pentru descoperirea persoanelor vinovate. Cum e, mă, să trebuie să fie niște africani ceva ăștia, da, care au furat palmieri. Se poate așa ceva. Două persoane au fost văzute cu un palmier în spate, în cârcă, în gara din Constanța. Să vină ăștia de la ei, de pe continent, să ne fure nouă palmieri. Știi unde am văzut palmieri, Mișu? Unde ai văzut? În sectorul la domnul Piedone. Da. În urmă cu 4 ani, primăria Eforiei a achiziționat 140 de palmieri pentru creșterea gradului de ce? De umidit... Pentru creșterea gradului de atractivitate a stațiunilor Eforie Sud și Eforie Nord. Asta e cea mai tare. Dar de ce n-o fi luat și niște boșcheți, să nu se vadă gropile, să nu se vadă în spate nimic? Aceștia, palmierii fiind așezați în zonele de interes turistic din cele două... Băi, ce-mi place limbajul ăsta. În sensul giratoriu. Îmi place limbajul ăsta de lemn. Deci, zonele de interes turistic. Pentru cine? Pentru cine? Cine se duce la Eforie Nord, se duce să vadă palmierii? Mișu, străinii. Bine, acum nici nu mai are ce să vadă. Suedezi, nemți, francezi. Exact, ai dreptate. Deci vin nemții special, mă, vine palmieri. Din Frankfurt să vadă palmierul. Păi și acum... Ce se întâmplă cu Helga și cu Hans, care au venit și au luat bilet din timp de anul trecut la Eforie Sud? Au luat țeapă. Au luat, îți dai seama, băi, să-i fac ei poze cu palmierii aia românești. Și să vezi că e și mâncarea stricată și au și cazare nașpa. Da, băi, chiar merită pentru chestia asta. Păi da, băi, câtă prostă, adică, stai, deci... Pe bune, deci... Ce se fac ăștia cu palmierii? Ce au făcut cu palmierii? Cine a luat palmierii? Ce pentru... ați făcut cu ei cu palmierii? Ce pe surse am... Pe foc? Pentru foc. Pentru sobă, iarnă. Mă, palmierii ăștia ard chiar așa, bine, ard bine. Arde nervi, că sunt în România, pe plajă. Ia uite, m-a luat ăsta din Dubai și m-a dus în noi Constanța. Avem mare noroc, avem cu marea, că e mare, că ăștia ar fura și marea. Ar fi în stare. Da, da, păi a dispărut. Apă de mare la pet. Ai văzut? Bine. La draft. She died for your love, but you lost tonight. Just sigo tranquila, like I'm on a beach in Anguilla. Sipping my Corona like there's nothing going on. I am leaving you alone. What is meant for me now? The car's gonna take it to give him up.

ea de inima mea. Baba, te-n copa fără control. Dăm, dăm, dăm, dă-mi un ajutor. Scapă-mă de ea. Scapă-mă de ea. Știți unde au filmat clipul piesei, nu? Unde? La cardiologie. Vai, mă, te vine. Îi spunea doctorul, scapă-mă de ea de inima mea. La transplant. Ei bine, în această seară puteți să-l și vedeți pe Cornel de la Vanc împreună cu trupa lui. Ei vin la Cronica Cărcotașilor. În finalul emisiunii, emisiune care, iată, este pe final, totul se termină și aceasta de la radio acum. Vine vacanța. Și cea de astăzi este ultima din acest sezon. Și lasă-mă, mai lasă-mi speranța. Lasă-mă să cred că nu totul se termină. Da. Chiar totul. Da, ai dreptate. Trebuie să și înceapă vacanța. Dar nu acum, puțin mai târziu. Ne auzim și mâine de la ora 7 împreună cu colegii mei, cunoscuții de acum, Moana Paraschi. Wow! Mihai Găinușă și Cătălin Dezbrăcatu. Vă transmit un călduros. La mulți ani. Hai, doroc și la mai mare. Pa, pa! Ciao, ciao, pa, pa!